Jans is mee. Jans zit er gewoon boven te kijken. Die is bij zo. Die zit lekker bij papa goed. En mama. Nou, we gaan de tweede uur natuurlijk veel meer aandacht aan beschenken. Heb jij nog natuurlijk een leuke anekdote? Denk je van, nou, ik wil iets kwijt. Schrijf het, mailt het naar ons. En dat kan je natuurlijk doen via radiopuurhollands@live.nl. Nou, doe maar naar info@radiopuurhollands.nl. Dat mag ook. Daar heb ik ze allemaal binnengekregen. Ja. En doe je het via een verzoekje, mag ook. Dan is alsnog de vraag, stuur het ook alsjeblieft even naar info@radiopuurhollands.nl. Ja, dus de tweede uur natuurlijk helemaal gewijd aan Jans. Dus heb jij een leuke anekdote of je wilt iets vertellen. Dat mag natuurlijk ook via de verzoekserver. En mail dat ook even naar ons, want dan kunnen we een bundeltje maken. En dat natuurlijk aan een ouders geven. Dat is de bedoeling. Goed, nou, we gaan beginnen met muziek, hè? Jazeker. En let op, dat de tweede uur wordt nu al gerecord. Maar de tweede uur wordt natuurlijk gerecord door phga.nl. Ja. En daar wordt een mooi cd'tje van gemaakt. Dat moeten we niet vergeten. Natuurlijk, hè? Goed, nou, de zomer is voorbij. Echt waar. Ja. De Sinterklaas is in het land. Ja. En ik heb Ali B met zometeen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Je uit met mij, want ik heb je lief, je bent mijn zon. Je schijnt, schittert als de sterren in de nacht. En wij zullen ons vermaken met die zachtigheid, samenheid. De opkomst is tot sinds de zon. Mijn tassen volgen, de rij nu met de massa mensen door het dorp. Gaan op het overvolle strand, vol met parasolen, zand. Spelen bij jongen, mannetjes spelen met jongen. Dametjes eventjes dollen, vader is lezen en moeder is aan het zweten. Ze voelt een cool briesje. Kom, we gaan dansen op ons favoriete liedje. Je bent zo aantrekkelijk, ik wil je hebben. Ik vind je mooi, vind je ho zo lekker. Is wat de mensen bedoelen wanneer ze swaggen. Zeggen ik Mick Jagger, mijn lippen een cool wat. Kijk mij. Ik heb je lief, je bent de zon. Je schijnt, schittert als de sterren in de nacht. En wij zullen ons vermaken, het is als we zijn samen. Siesta, pak mijn rest, laat die fiesta slechts op de achtergrond schallen. Zachte bol schallend, maar net mijn gedachten in ons. Spannen zak in het best met een lichtblauwe hemel. Als in de zeebel, zweef je in een space in een speelveld. De zee helpt je mee, telt te spreken. Je breed zelf, breed stellen. Je breed zelf de meest gezellige feest. Animal trail, gevoel in de zomer. Draait cocktail, ik houd koel in de zomer. Gevoel in de zomer, als je snapt wat ik bedoel. Ik ben een droomstoel, als de roken. Moet ik zeggen, lekker brons bakken. Het zijn de dingen die me trots maken. Maar niet die zonnestralen, comfortabel. Mijn koor maken, gezond laten verschijnen. Kijk je niet uit in mij. Schat, ik heb je lief, je bent mijn zon. Je schijnt, zit dus pas de sterren in de nacht. En wij kunnen ons vermaken, het is als bedrijf zijn. Oh,

Wat zij gegeven, dat ik mag beleven. Wat ben ik om voor jou, die wordt nu werkelijkheid. Zie je de schone, vrouw van mijn dromen. Die stuur ligt op mijn ademstromen. Ik moet snaren om te betalen. Spreek niet de vol, mijn liefde is niet voor jou. Zij in zwoele nachten. Alleen jij stelt nog maar in eigen gedachten. In volle extase, nee, ik kan niet meer zonder. Laat het geluk voor ons voor eeuwig zijn. Zie geen schone, vrouw van mijn dromen. Lieve stuur, ik door mijn aderen stromen. Ik moet snaren om te betalen. Spreek niet de vol, mijn liefde ziek van jou. Natuurlijk heb ik het over Gerard Joling. Jouw ogen hebben geen geheimen meer voor mij.

ook zo warm. Proef je? Ik zou zeggen, trek even wat uit. Trek even wat uit. There's a calm silver to the rush of day when the heat of a rolling wind can be turned away. And a changing moment, and it sees me through. Can't you see? Can I put on a job? Can we do?

Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. 301

jaar van nog. U kan heel lang leven en blijven gezond. Als je maar nooit een lekker koffie koopt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat lacht de mens daar maar op? Hij was een zorg op de laag. Hier in de laag. Steeds weer is een zorg op de laag. De grens overlaat. Hij was het zorg op de laag. En grote verhaal, zo is het leven van een smokkelaar. En we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, is ons hier aan. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel? Kom maar in ons bootje, gerust van de maat. En wacht gerust naar jullie warme nest. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.